اسلامی تحریکوں کے لیے اہم ترین خطرے۔ اب آئیے ان اہم اسباب اور عوامل کو معلوم کر لیں جو کسی بھی اسلامی تحریک کے لیے زوال اور ناکامی کا خصوصیت سے باعث بن سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ناکامی کے سارے ممکن اسباب کی کوئی قطعی فہرست نہیں پائی جا سکتی، کیونکہ یہ نہ متعین ہوتے ہیں نہ محدود، بلکہ مختلف تحریکوں کے اپنے اپنے مخصوص داخلی اور خارجی حالات کے لحاظ سے رنگا رنگ قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں صرف انہی خاص قسم کے اسباب و عوامل کا جائزہ پیش کرنے پر اتفاق کریں گے جو بنیادی اہمیت کے حامل ہیں اور جن کی خطرناکی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کی طرف سے ہر حال میں اور ہر اسلامی تحریک کو چوکنا رہنا چاہیے۔